नमस्ते, मम नाम विवेक शर्मा। सूत्रोच्चारण के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी से अत अण्यंत प्रक्रिया स्वतंत्र कर्ता तत् प्रयोजको हेतुश्च हेतुमति च ओ पूयण ज्यपरे अर्ति रि उलि रि क्नुयि क्षमायाताम् णौ तिष्ठते रित मिदां ह्रस्वः इति अण्यन्त प्रक्रिया।